cały czas sobie przypominam, szczególnie w takich momentach jak teraz, kiedy formacja Kokoroko co jakiś czas, i działo się to bardzo rzadko, udostępniała po jednej, dosłownie jednej piosence swoim fanom, robiąc wielki apetyt na większą część materiału, no ale potem stało się i Could We Be More, tak zatytułowany jest album, ukazał się. No i mamy album Kokoroko od już jakiegoś czasu. No i będzie pierwszy koncert tej ośmioosobowej, wesołej londyńskiej gromadki na OFF Festiwalu w tym roku. No i dzisiaj dla tych z Państwa, którzy na ten festiwal się wybierają i szczególnie na koncert Kokoroko, Age of Ascent and Something's Going On, właśnie z płyty Could We Be More. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ten adres nie mówiłem jeszcze, ale do Państwa dyspozycji, tak jak zawsze. nie wiem jak państwo, ale co jakiś czas muszę się oddać tym kojącym dźwiękom przepięknej harfy od Brandy Younger. Artystka utalentowana, zaangażowana, aktywna, z Nowego Jorku. No i chyba gdzieś uwagę zwróciła okładka tej płyty. I wtedy sięgnąłem do środka, no i pięknie tam wszystko jest zgrane, zagrane. Harfa w roli głównej, Living and Loving in My Own Way. To tytuł kompozycji wykonanej wspólnie z Pitem Rockiem. 25 po czwartej. Tak, Theo Alter. Wróciliśmy do dwóch fragmentów, których słuchaliśmy już tydzień temu z albumu Portrety, Portrety 2, to wytwórnia You Know Me Records, na której to płycie zebrano kilku perkusistów, którzy zaproponowali swoje produkcje. Theo Alter, How Am I Doing, Where I Am Going i jeszcze Wojtek Warmijak. Suddenly felt like I was looking at these thoughts from another perspective, and I wondered, who is it that's aware that I'm thinking? And suddenly I was thrown into this expansive, amazing feeling of freedom. portrety. Na pierwszej części Michał Bryndal, Hubert Zelmer, Marcin Rak, Kuba Janicki, Krzysztof Dziedzic, Łukasz Moskal, Jan Młynarski, Rafał Dudkiewicz. Część numer 2, która ukazała się 31 maja, czyli 2,5 tygodnia temu. Teo Olter, Wojtek Warmijak, między innymi oprócz tego Wiktoria Jakubowska, Miłosz Pękala, Macio Moretti, Tymoteusz Papior, Wojtek Sobura i Zbigniew Robert Promiński. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 21 minut do piątej, u nas NV. Mężczyzn dawnych wieków zamykali się szukać skarbów, leków, trucizn. My niewinni młodzi czarodzieje. Ale sadzi. Szukajmy ich, aby odkryć własne swe nadzieje. Piękna mowa. dać ci podajne skrzydła. Mordujcie mnie, zabijcie mnie, dokończcie, strzelajcie, mordujcie. Niewinni czarodzieje w interpretacji Macieja Golińskiego, Enwiego. Kwadrans do godziny piątej, program trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi Jazz & Bass. Witamy tych z Państwa, którzy są dzisiaj z nami, a są Państwo z nami. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to tak jeszcze, czekając na wakacje, Ebi Sołda, bo oni też będą w Warszawie. Tak, Warsaw Summer Jazz Days zapowiada się niesamowicie, szczególnie jedna noc, noc londyńska. Tam Ebi Sołda tutaj z reedycji swojej pierwszej płyty, kwintet z Wielkiej Brytanii. Młodzi ludzie, którzy w ten sposób podchodzą do tworzenia muzyki jazzowej. Trójka budzi Jazz and Bass. Tak sobie patrzę na rozkład jazdy w naszej drugiej dzisiejszej godzinie, no to zapowiada się interesująca. Także jeżeli mają Państwo ochotę zostać z nami, to nam będzie bardzo miło. Tymczasem do piątej już tylko i wyłącznie tanecznie. to be in my